pomagamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie tworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka, dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 25 sierpnia. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kamil Żbikowski nowym prezydentem Zabrza w drugiej turze pokonał Ewę Weber. Kanada nie wyklucza obecności swoich wojsk w Ukrainie, mówił o tym w Kijowie premier Mark Carney. Zarzut zabójstwa dla 47-latka po ataku nożem w Chorzowie. Ofiara nie przeżyła. Zabrze wybrało prezydenta. Będzie nim Kamil Żbikowski. Pokonał Ewę Weber, która od maja pełni obowiązki komisarza. Głosowanie zakończyło się 3 godziny temu i w 89 komisjach od razu zaczęto liczyć głosy. Nieformalne posiedzenie rządu zwołano na poniedziałek w związku z budżetem. Pojawi się także temat energii. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiedziała przygotowanie dwóch nowych ustaw o wiatrakach i mrożeniu cen prądu. Jak podkreśliła, projekt prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie jest bezużyteczny, bo trafił na 30 dni do konsultacji społecznych. Szefowa resortu w TVN24 zaznaczyła, że Polska musi postawić na odnawialne źródła energii, by realnie obniżać ceny, a nie tylko dopłacać z budżetu. Kanada nie wyklucza obecności swoich wojsk na Ukrainie. Premier Mark Carney poinformował w Kijowie podczas uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy, że to mógłby być element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju. Wspólnie z naszymi sojusznikami, z koalicją chętnych oraz Ukrainą pracujemy nad sposobami realizacji gwarancji bezpieczeństwa na lądzie, w powietrzu i na morzu. Nie wykluczałbym obecności oddziałów naszego wojska. Premier Kanady podkreślił, że najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy powinna być jej silna armia. Zaznaczył, że do tego potrzebne są dostawy sprzętu wojskowego dla Kijowa teraz i w przyszłości, a także budowanie ukraińskiego potencjału przemysłowego i zapewnienie szkoleń żołnierzom. Niemal 600 milionów euro dołoży Norwegia do patriotów, które Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie. Współfinansowanie systemu obrony powietrznej dla Kijowa zapowiedział norweski premier. Oslo przekaże środki na sfinansowanie dwóch systemów Patriot i potrzebnych do nich rakiet. Premier Jonas Gahr Støre oświadczył, że jego kraj wspólnie z Niemcami zapewni Ukrainie wysoce efektywny system obrony powietrznej. Premier Norwegii i kanclerz Niemiec ustalili szczegóły tej współpracy w lipcu w Berlinie. Na początku sierpnia rząd Finisa Merca ogłosił, że dostawy systemów wkrótce się rozpoczną, a teraz premier Norwegii podał kwotę, którą Oslo wesprze zakupy. To nie jedyne wspólne działanie Norwegii i Niemiec w kwestii pomocy dla Ukraińców. Dla państwa broniącego się przed rosyjską inwazją kupują wspólnie radary obrony powietrznej od niemieckiego producenta i kolejny system obrony powietrznej powstający z kolei w Norwegii. Adam Górczewski, Polskie Radio. Zarzut zabójstwa postawiła chorzowska prokuratura 47-latkowi, który w piątek zaatakował nożem przechodnia. Mimo podjętej reanimacji ofiary nie udało się uratować. Tuż po zdarzeniu sprawca został ujęty przez mieszkańców i przekazany policji. W chwili zdarzenia 47-latek był pijany. Jak mówi Aleksander Duda, rzecznik prokuratury okręgowej w Katowicach, śledczy przeprowadzili już czynności z udziałem agresora. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i nie składał wyjaśnień. W ocenie prokuratora zgromadzony dotychczas materiał dowodowy uzasadnia skierowanie wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla mężczyzny. Mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Stołeczna policja zatrzymała 27-letniego Gruzina i pasażera jego auta, 33-letniego Ukraińca, którzy ubiegłej nocy mieli potrącić młodą kobietę na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Kobieta przechodziła na zielonym świetle z urazem głowy, trafiła do szpitala. Kierowca był pod wpływem alkoholu, nie udzielił pomocy poszkodowanej i uciekł z miejsca wypadku. Zarządzona obława zakończyła się sukcesem, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Niespodziewana, smutna wiadomość tego tygodnia. Zmarł nagle Stanisław Sojka, artysta wielu talentów, które od kilku dni są wspominane także w Trójce. No a jednym z tych talentów, które ja bardzo ceniłem, było szybkie nawiązywanie kontaktu z publicznością na koncertach, no ale bez takiego taniego protekcjonalizmu, tak często widocznego na różnych telewizyjnych festiwalach. Te wszystkie okrzyki, rączki w górę, i dajcie brawka, to z pewnością nie był jego styl, jeśli już jakieś wspólne koncertowe działania, to nieco bardziej wyrafinowane. Teraz prosimy was, kochani, o pstrykanie. Czasami prosimy o pstrykanie, także może niektórzy wiedzą, że prosimy o pstrykanie. To będzie takie pstrykanie. O. Super. When I first saw you, I got this feeling from deep inside me. It made me tremble, my head was spinning. Left me hit me, my world stood turning the way it used to be. I had to know it. I had to have you near me. I never felt this way before. Dance to Frank Sinatra song. I held you so close, my heart was beating wildly. Now we play slowly, 'cause Lord is holding well. Things are rolling like we want to them. We move together, birds of a feather wing. Stanisław Sojka, talent muzyczny i koncertowa elegancja. Płyty pozostały na nich różne perełki, warto do nich wracać. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie. Dokładnie pół wieku temu miała swoją premierę płyta, która decydująco wpłynęła na karierę Bruce'a Springsteena. Rockmana z New Jersey zmieniła w gwiazdę amerykańską, a zaraz potem światową. Studyjny album Born to Run 10 lat temu został włączony do zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, no i ma odtąd status pomnika fonografii. Z okazji tej półwiecznej rocznicy Bruce Springsteen opublikował takie oto nagranie. Bruce Springsteen, Lonely Night in the Park, to tak zwany odrzut z sesji nagraniowej, tej, która odbyła się pół wieku temu, teraz na nowo zmiksowany. No to skoro jesteśmy przy takich miksach na nowo, oto Free as a Bird, singiel Beatlesów sprzed 30 lat, także na nowo zmiksowany. Thank you. Proszę bardzo, wydaje się, że to stosunkowo niedawno było, no może mnie się tak wydaje, ten cały hałas, że Beatlesi wydają jeszcze jednego singla i że tam będzie śpiewał z dawnej taśmy oczywiście John Lennon, a tu proszę, 30 lat minęło. Nowy miks tego singla zapowiada jubileuszowe wydanie The Beatles Anthology, która została odrestaurowana. Państwo pamiętają, taka książeczka była z płytami, różnymi nagraniami, więc została odrestaurowana antologia i rozszerzona do 4 części. Premiera tego będzie w listopadzie. Będzie także towarzyszący dokument filmowy i książka, tak więc wiele nowych materiałów wciąż z kręgu Beatlesów. Mam teraz dla Państwa nową płytę Muzyka, który pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych konkurował swoimi piosenkami nawet z Beatlesami. John Fogerty, amerykański wokalista i gitarzysta, 2 lata temu odzyskał prawa do swoich przebojowych piosenek, no a w maju tego roku skończył 80 lat. No i zapewne z tych powodów ukazała się jego płyta nosząca tytuł Legacy The Creedence Clearwater Revival Years. Zawiera 20 utworów, które John Fogerty stworzył ponad 50 lat temu, gdy był liderem zespołu Creedence Clearwater Revival, no a teraz nagrał ponownie w takiej autorskiej wersji, zbliżonej jednak do tej dawnej zespołowej. Powstała płyta zdecydowanie nostalgiczna i prorodzinna. Wyjaśnię po 2 kolejnych utworach Johna Fogertiego. Keep on. Nostalgiczne to wiadomo, a dlaczego prorodzinne? Już ponad pół wieku John Fogerty utrzymuje z tych piosenek swoją rodzinę. Co więcej, w zespole towarzyszącym artyście występują jego dzieci, córka i dwóch synów. Tak więc jest to bardzo spójny finansowo projekt muzyczny. Dym na wodzie. Zaglądam do muzycznego kalendarza, aby odczytać w nim, że 25 sierpnia 1957 roku na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii znalazła się piosenka Paula Anki Diana. Szesnastoletni zaledwie wtedy Polanka był wykonawcą i twórcą tej piosenki. Tytułowa Diana to niania, opiekunka jego młodszego brata. No takie marzenie nastolatka. To jeden z pierwszych rock'n'rollowych utworów, który zrobił światową karierę i dotarł także do Polski. A zdecydował o tym fakt, że Polanka był Kanadyjczykiem. Z muzyką amerykańską ówczesna władza prowadziła ideologiczną wojnę, a nagranie kanadyjskie jakoś się przemknęło przez zasieki cenzury i było puszczane nawet w polskim radiu. Polanka nie skończył na jednym przeboju, był światową gwiazdą przez kilka kolejnych dekad. Trzy lata później, a więc 25 sierpnia 1960 roku, na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów trafiło nagranie instrumentalne zespołu The Shadows. I tu nie było żadnych problemów z cenzurą w 60 roku, bo nagranie instrumentalne, The Shadows, Apache. Brytyjski singiel numer jeden przez 5 tygodni 1960 roku. To była spora niespodzianka, samodzielne, instrumentalne nagranie gitarowego zespołu, który do tej pory towarzyszył popularnemu piosenkarzowi, Cliffowi Richardowi. Ta współpraca nie została wtedy przerwana, ale The Shadows jednocześnie rozpoczęli własną karierę i mieli w latach 60. jeszcze 4 przeboje numer 1. Kalendarz muzyczny notuje dziś urodziny także dobrego rockowego wokalisty. Sierpnia 1951 roku urodził się Rob Halford, muzyk, autor tekstów i przede wszystkim wokalista zespołu Judas Priest. Był przyjacielem Ozziego Osborna, opłakiwał jego śmierć. Obaj urodzili się w Birmingham. Debiutowali w podobnym czasie, no a potem spotykali się na scenach, na festiwalach całego świata. Judas Priest nie mogli wziąć udziału w pożegnalnym występie Ozziego, bo tego dnia grali własny koncert, ale w hołdzie dla zmarłego przyjaciela opublikowali niedawno taką oto wersję utworu War Pigs. gathered in the masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerers of death's construction. In the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. This world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and the god has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, mercies for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. War Pigs, Świnie Wojny, to jeden z najbardziej znanych i ważnych utworów z repertuaru Black Sabbath, wykonywany także często na koncertach grupy Judas Priest. No i powstała także oficjalna wersja studyjna grupy Judas Priest, przed chwilą Państwu zaprezentowana. Program trzeci, Dym na wodzie i powrót do płyty zapowiadanej. Słuchamy jej od tygodnia. Chodzi o zremasterowany, na nowo odczyszczony, ładnie wydany w boksie klasyczny koncertowy album grupy Deep Purple, May.